de Pius, Pius coegerat, așa se citește, nu alt dintre verbul acesta, compus și el, locrenses, dare sibi magnam pecuniam, ex tesauro proserpinai. Deci, Pyrrhus, nu este coegrat, asta a înțeles mai toată lumea, dar n-a prea știut să-l traducă. Deci, se găsește în dicționar la Cogo. I-a îndemnat. Sau i-a făcut. Constrânsese. Ah. Și e un mai mult ca perfect. Pentru că verbul arată așa. Cogo. Cogere. De-a treia, da? Coegi, nu? Coegi. Coactu. Da? Coegi. Cu e lung. Egi, vă amintiți că este perfectul lui avoagere. Deci, cogo înseamnă aduce amâna la oaltă. Dar sigur că e un sens abstract aici. Deci, îi silise pe locrieni, locuitorii, cetății locri. Aici, în continuare, deși am explicat despre ce e vorba, am citit cele mai mari năzbâtii, locrensensenii, nu știu, mi s-au spus niște gugumănii, ce îi silise? Să dea... Dare sibi. Ei înșiși, nu? Nu. Lui însuși. Deci, pronumele acesta reflexiv trimite la subiect, în mod obișnuit, subiectul din el, Pyrrhus. Spun că da, asta a fost blestemăția, doar nu i-ar fi silit să-și dea lor suma respectivă, da? Deci, dare sibi magnam pecuniam, o mare sumă de bani, ex tesauro proserpinai. A, tocmai că nu dădeau de la ei, ci dădeau din tesaurul cu... Proserpinei, Proserpina, stai puțin, e o oarecare, este soția lui Pluto, mă rog. Soția lui Hades, dacă îi spunem pe numele grecesc. Deci a marelui zeu supământean. Este corect, da. E numele latinesc al Persefonei, Corei, Persefona, nu zice de colo. Deci ex tesauro, din nou, complement de loc, exprimat prin adverb, printr-un substantiv, la un ablativ separativ, foarte clar. Iam onustus nefaria preda navigabat. Și aici, nu știu de ce, n-am primit răspunsuri bune. Deci, iam navigabat, îndată sau curând, naviga. Călătorea pe mare, onustus se acordă cu Pyrrhus. În rest, nu se mai acordă niciun substantiv sau adjectiv. Nefaria preda se acordă între ele, adică nefaria se acordă cu preda. Deci, onustus înseamnă încărcat. Vine de la onus, oneris, care înseamnă? Nu. Înseamnă povară. Deci, onustus înseamnă împovărat. Deci, curând, împovărat, cu ce? Urmează un ablativ instrumental. De paria praida. Praida. Cu o pradă blestemată, sau cu prada blestemată, naviga pe mare. Deci, a luat banii și a fugit, nu? Sed. Da. Da, totuși. Acum. Subita tempestas. Deci, subita. E adevărat că se puteau imagina aici și traduceri mai libere. Adică, tendința a fost de a găsi un adverb când ați văzut pe subita. Deodată o furtună. Dar subita este un adjectiv care se acordă de... Da. Deci, o furtună neașteptată sau ivită pe neașteptate. Eum illicit. Predicatul e ilicit, de la ilido, ilidere, din acest vers, din nou o formă de perfect, cu sufixul s de data asta. Lido, ilido, este compusul lui laido, laidere, care înseamnă a răni, a lovi, deci avem leziune, da? Deci, l-a izbit eu, pe el, pe el cum și... tot a clase. Și asta e val, nu? Cu întregul sau cum? Nu. Clasis, că am și spus în, în sală, dar nu știu cum. Sigur, cei care ar trebui să audă sunt concentrați probabil pe altceva când vorbesc eu sau cred că de la coleg află ceva mai corect sau mai interesant, în loc să mă asculte pe mine. Deci, clasis, clasis, aici înseamnă flotă. Mm. Un substantiv care are mai multe sensuri, dar în mod clar, într-un context care se referă la navigație, înseamnă flotă. Deci, la izbit, împreună cu întreaga flotă, in litora, uichina, templo deai, de țărmurile, nici am mai spus de obicei țărmul. Din preajma templului Zeiței, nu? Da, sau învecinate cu templul Zeiței, templo este un dativ după un adjectiv care exprimă vecinătate, apropiere, proximitate. Deci dativul proximității, așa se, se numește. Deci la izbit de țărmurile din apropierea sau învecinate cu templul Zeiței. Bineînțeles că ața îl trăgea cumva tot într-acolo de vreme ce Zeiței greșise. Ibi, aceluia, nu? Acolo, aha, Ibi este Ibi, da, da, da. Ubi, Ibi. Unde? La întrebarea Ubi răspunde Ibi. Acolo. Acolo. Subiectul locrenses, predicatul repererunt, ilam pecuniam incolume. Locrienii au găsit reperii, o reperire, reperii. Acei bani? Da, incolume. Incolumi se înseamnă teafăr neatins. Ar fi neatins, aveți acea sumă neatinsă, intactă. Necheltuită. Păi da, unde s-o fi cheltuit? Că ma ce plecaseră și furtuna i-a spulberat. Era et? Toată neîmpărțită, era întreagă la asta. Da, da, da. Deci s-a recuperat totul. Uh-huh. Et eam restituerunt și au restituit-o. Da. Cui? Custozilor tezaurului sfânt. Sigur că da. Păzitorilor paznicilor. Nu știu, am primit tot felul de variante aici. Numai ce trebuia, nu. Deci, după un verb cu sensul de a da, a restitui, a înapoia, îți trebuie un dativ, un cuidai. Custodibus, paznicilor. Sancti tesaurii, Sfântului Tezar. Întrebări pe textul acesta? Nici vorba. Bine. Haideți să trecem la textul puțin mai dificil. Am zis eu. De fapt, a avut Andrei în voacă, dar ne-a părăsit de dragul regiei. Și anume Exergii Monumentum. E celebru, e celebră această odă din finalul cărții a treia de Carmina, de ode ale lui Horatius, care dă glas mândriei creatorului. E un reper foarte important chiar în istoria creării, fondării, să zic așa, conștiinței auctoriale, pentru că știți că antichitatea nu vedea calitatea de, de autor așa cum o, vede, o vedem noi, cum o vede modernitatea. Pentru antici era un gest de mare forță, să poți rivaliza cu un înaintaș însemnat, de obicei cu Homer, și rivalizai scriind cumva în stilul lui sau jucându-te cu felul în care acel înaintaș scrisese, intrând într-un dialog cu el. Pretenția aceasta de originalitate pe care o are lumea modernă în creația artistică, îndeoseb după romantism. Dar rădăcinile sigur că sunt mai vechi pentru această atitudine. Vorba de nașterea subiectivismului european, unei anumite atitudini față de subiectivism, față de subiect, față de individ, ca entitate de sine stătătoare, să zicem așa, care nu e tributară, nu trebuie să vrea să fie tributar unui înaintaș anume. E, asta e o atitudine nouă. Și sigur că se leagă și de un anumit fel de a înțelege politicul. Îmi vine în minte tot scandalul de plagiat de anul trecut, care, într-adevăr, poate fi înțeles într-un context modern, într-unul antic, nu ar fi avut sens. Ei, acest poem horațian spune ceva despre mândria poetului de a fi ceea ce este. E chiar o hiperbolă uriașă aici și încântătoare prin harul horațian. O să vă citesc, fără să scambez, Exegi monumentum ere perennius regalicve situ pirandum altius, quod non imber edax, non ac vilo impotens, posit viruere, aut innumerabilis anorum series et fuga temporum. Și apoi, non omnis moriar, multaque pars mei vitabit libitina. Deci, exegi monumentum. Exigo, exigere, este tot un compus al lui ago, agere, și vedeți că la perfect apare tot acel egi pe care l-am găsit și în coegi. Da, verbul e altul. Înseamnă a duce până la capăt, a crea, a desăvârși până la capăt. A ridica, dacă vreți, în contextul acesta în care intră monumentum în consonanță cu imaginea lamidelor. Deci am înălțat un monument perennius aere. Bineînțeles că toți v-ați gândit, sau mă rog, cei care au avut acest text, au gândit la aer, aeris, care înseamnă aer. Dar e vorba de es eris, de fapt, care înseamnă aram în bronz. Perennius este comparativul adverbului perene și înseamnă mai durabil, mai veșnic. Română nu admite comparativ acest adjectiv. Mai durabil din bronz? Mai durabil decât bronzul. Bronzul, da. Dar aere este lativ, este complement al comparativului. Și implicit este un ablativ separativ. Deci am înălțat un monument mai durabil decât arama, et, da, regalicve, și decât, el vrea să spună decât piramidele, dar o spune într-o formulă mai amplă, așa cu trenă. Zice, decât așezarea regească a piramidelor. Și mai înalt, altius, decât așezarea regească a piramidelor. De fapt, mai înalt decât piramidele ar fi, prozaic spus. Quod non imber edax, non ac vilo impotens, posit diruere. Sunt mai multe subiecte, un subiect multiplu, sunt vreo patru subiecte. care au același predicat, posit, completat de diruere. Posit este conjunctivul de la posum, pose, pose potui. Da. Bun, din nou am constatat că pronumele relativă este necunoscut, pentru că pe quod n-au știut să-l interpreteze. Ah, quod se referă la monumentul, nu? Da, sigur. Este pur și simplu relativul care îl reia pe monumentul. Pe care, și acum, nici ploaia, mi-a plăcut cum a scris cineva, mâncăcioasă. Redax este și mâncăcios, dar în contextul acesta îți dai seama ceva mai simplu. Spune. Invele ploaie. Cum? Invele ploaie. Da, da, da, e unul din genele. Corozivă, care mănâncă, care distruge. Distructivă, corozivă. Ne-am scris coroziv. Adică că nu avem un cuvânt sule poetic care să echivaleze perfect pe edax. Nici, sigur, trebuie edele, acelea care înseamnă a mânca, cu sufixul, cu sufixul ax, care formează adjective și care de multe ori poate avea și un sens peiorativ. Edax. Ah, și axul acela arată faptul că se desfășoară cu acea acțiune, nu? Ceva care desfășoară cu acea acțiune de la avo, nu? Vine axul acela? Nu știu. Nu cred. Dar nu, e un sufix care formează adjective. Nu știu dacă are legătură cu avo. V-a spus cineva asta recent? Merită văzut. Mă îndoiesc care legătură cu avo, dar s-ar putea să aibă la un numero. Îl avem în capax, de pildă. Da? Audax. Audax. Da, și e peiorativ, se vede acolo, pentru că, cum spune, de fapt proverbul nu ne ajută să vedem că e peiorativ, mă gândeam la audaces fortuna iubat. De fapt, proverbul nu e audaces fortuna iubat, ci audentes fortuna iubat. Tocmai se vede valoarea lui Ax prin faptul că nu este el preferat în acest proverb. Deci, audentes, asta este o calitate, cei care îndrăznesc. Deci, cei care îndrăznesc îi ajută fortuna, soarta, norocul. Dacă ar fost audaces, nu i-ar fi ajutat. Deci, audaces înseamnă sfruntat mai degrabă. Deci, îndrăzneala aceea care nu e bună. E o brăznicie, de fapt. Bun. Deci, pe care nici ploaia instructivă, nici aquilo impotens. E adevărat că la impotens sunt posibile două interpretări care se bat cap în cap. Impotens poate însemna și neputincios, și vă gândeați la impotența, știu eu ce, dar poate avea și un sens intensiv aici, deci poate însemna de nestăpânit. Și sensul acesta e cel util. Deci aquilonul de nestăpânit, aquilonul fiind vântul de nord, crivățul, vântul rece de iarnă. Deci, pe care nici ploaia corozivă, nici aquilonul de nestăbilit nu l-ar putea sfărâma, măcina, diruere. Da? Sau? Da, noi vom spune nici, pentru că în română în felul acesta exprimăm mai firesc da, disjuncția. Nici series innumerabilis anorum. Șirul de nenumărat, un nesfârșit al anilor, nici fuga temporum ar fi goana timpului, veacurilor. Timpurilor sau a clipelor. Octempus. Octempus temporizat înseamnă și clipă, da. Sigur că e redundant puțin, că cele ultimele două ipostaze, de fapt, se suprapun. Da? De ce nu? În poezie e îngăduit, va chiar căutat așa ceva. Și acum, celebra afirmație care ne înfioară și astăzi și ne face să credem că ceva în lumea aceasta este cu adevărat indestructibil și poate asigura memoria. Non omnis moriar. Nu voi muri pe de-a întregul. Moriar fiind o formă de viitor de la morior mori, mortum sum. Deci eu nu voi muri. Alții au înțeles, temir ce aici. Et multa pars mei vitabit libitina. Bun, multa poate a limit pe unii, nu de magna. Și cea mai mare parte. Da, mare parte din mine, vitabit, tot viitor. Va trăi? Nu, nu-i de la vivo, ci de la vito, gândiți-vă la evito, a evita. O va evita pe cine? Pe libitina. Aș fi care vrut. E de undeva din Hades sau? Da, tot o zeiță morții, o ipostază, nu știu dacă nu e chiar o ipostază a Proserpine, mă rog, e o zeiță morții și aș fi vrut să-i păstrați numele așa, iarăși, din exces de zel, s-au apucat unii să expliciteze. Dacă voia să o numească altfel, o numea altfel. Și mai ales în poezie, contează sonoritatea unui anumit nume și o anumită ipostază a unei divinități. Deci, nu voi muri pe de-a întregul și o mare parte din mine o va evita, va scăpa, o va ocoli pe libitina. Da. Asta era cel de-al treilea text. Acum ar trebui să ne îndreptăm către textul ciceronian. Mă tem că e deja târziu, cât e ceasul? Celeste bună mi-a dat. Bun, atunci, înainte de a trece la scrisoarea din Act Familiares, cartea 7-a, vedeți, pe care a scris-o și pe care, uite, chiar o să vă mai dau. Și vreau să aibă toată lumea, pentru că ne vom ocupa de ea. Să vă mai dau o pauză. Da, dați-mi spate. Și cât am aici. Ai? Da. Poate. Atunci, dă-o unde fac. Veniți cu ea data viitoare, la ora 8 dimineața, va fi o cântare să citim această scrisoare, anumite, să știți, dintre cele mai reușite, între altele, și pentru că Cicero a pregătit-o de publicare, între alte criterii de categorisire a scrisorilor ciceroniene, funcționează și acesta. Unele se vede că sunt scrise neglijent, sunt așa niște bilete trimise rapid. Da, și scurte. Scurte. Altele sunt scrise cu mare artă, în stilul în care discursurile filozofice sau tratatele filozofice sau discursurile de for sunt pregătite cu atenție. Deci găsim frază ciceroniană, amplă, hipotaxă, figuri, se vede că e bibilit, așa cum am zice, și debordează de umor, de rafinament, e ca o artă poetică, dacă vreți, sau o profesiune de credință estetică, care implică și morala. Foarte interesant. Îmi place mult de tot scrisoarea aceasta. Și, sigur că dă măsura ceea ce însemna humanitas, civilizație, respect de sine, în mijlocul secolului, exact în mijlocul secolului I Antechristum la Roma. E un reper. O scrisoare adresată unui prieten de aceeași factură, cam de aceeași condiție ca Cicero, ne va reține atenția destul de mult pentru că vom discuta multe lucruri, și sintaxă, și, bineînțeles, ideile merită despicate. fel și chip. Deci, veniți cu ea. Săptămâna viitoare de la 10, începem să ne ocupăm și de Lucrețius. De fapt, să facem mai întâi teoria scandării. Bun. Acum vreau să mai lui puțin pe textele pe care le-ați avut de dragul analizei. Uite, din Lelius, prima frază, Quintus Lucius Augur, multa narare de Gaio, Daio, Socero, Suo, Memoriter, Soleva. Deci, ați avut de analiza multa. Cum îl analizăm? Hai să vedem. N-aveți destulă practică de tipul acesta. Deci, dacă știați funcția sintactică, m-aș fi bucurat să o spuneți. Narare multa. Ar fi un complement de obiect. Direct. Complement direct. Exprimat prin ce? Un adjectiv substantivizat. Nu? Pentru că asta este. Cu cât determinați? Trei determinații. Nu spus multa, multul. Da? Gradul pozitiv are grade de comparație. Dacă n-avea, puneați. Da. Bine, plures, plus, comparație neregulată, dar are comparativ și superlativ. Bun. Puteți spune că urmărește declinarea a doua, formă de neutru aici, gen neutru, numărul plural, caz acuzativ, acuzativ de obiect. Asta aveți de spus, la multa. Mai jos puțin, de Lelio Socero, suo, solevat, da, narare. Deci, Socero era de analizat. Ce? La socher, socheris? Socheri, trebuie să fie de vreme ce am socheri. Da. E de-a doua. Bun, asta m-a ajutat totuși. Aveți dicționar? Da. Dar e și cu o formă socheri, s-ar putea să fie. Ia uitați-vă. Ocum, de declinarea a doua, e la care... Să o folosim înseamnă la soacră. Da. Da, mă gândeam la socher, nu știu, știi? Dar nu cred, cred că e socher. Rog, vine aici un, și un, în paranteză la mine, e dicționarul roșu. Da? Da, am găsit în paranteză, socher. Da, da, aveam în minte ceva, dar este și socher. Da, este socher, socher și în paranteză... Da. Bun. Deci, ne-am lămurit. Să vedem, începem cu funcția sintactică, pentru că prin sintaxă, știți, intrăm în măruntaiele cuvântului, ca să spun. Felul în care el e inserat în frază, ne atrage întâi atenția. De asta e de dorit să spunem mai întâi funcția sintactică. E adevărat că voi n-ați făcut încă sintaxă, v-am și spus, în măsura în care dibuiți sensul sintactic, menționați. Aici e vorba de o apoziție pe lângă laio. Deci, apoziție exprimată prin substantiv simplu, de declinarea a doua, putem da, așa e foarte elegant, să dai paranteză și formele pe care le găsești în dicționar. De altfel, nu știu ce e așa de greu să le menționați și la substantiv și la verb. Deci, dicționarul vă spun că este cel mai credincios prieten. Așa trebuie să-l priviți, nu ca un dușman de care nu știți cum să scăpați mai repede. Mai ales Buțu E așa un prieten bun și îți dă tot ce vrei. Dacă știi să-l folosești. Deci, substantiv de declinarea a doua, gen masculin, număr singular, caz, desigur, ablativ, ne spune cel puțin deul acela care îl precedă pe Laelio, pe Gaio Laelio. Da. Bun. Și mai era de analizat apelare, deci solebat, dubitare, nedubitare, dubitare, apelare, ilum sapiente. Depinde acest apelare de dubitare. E sigur că statutul lui e puțin mai greu de stabilit, în sensul că la infinitivele acestea întotdeauna ne întrebăm dacă e vorba de predicatul infinitivale sau de un complement infinitiv al unui verb. Eu aș zice aici că e vorba de de predicatul infinitivale. Mă rog, m-aș fi mulțumit cu oricare dintre cele două interpretări. Exprimat prin verbul apello, apelare, așa mai departe, apelare, apelatul, de conjugarea întâi, diateză activă, mod infinitiv, timp prezent. Și atât. Bun, nu mai spun că printre grafe am găsit, nu știu dacă neapărat la voi, poate mai degrabă la colegii de la LUC. Categoria persoanei apare la substantive sau la adjective. Asta e grafă mare, mare, mare. Deci, cum o să aibă persoană un substantiv? Pronumele are persoană și verbul are persoană. În niciun caz un substantiv sau un adjectiv. Bun, e frecvent să mai scrieți conjugare în loc de declinare și viceversa. Asta, să zicem, că mai poate fi ceea ce se cheamă lapsus calami, așa. Să întâmplă să le mai confundăm. Și la case mai mari, să zic așa, din gravă, când te repezi să prezinți clasa de flexiune, mai confunzi declinarea cu conjugarea, dar vreau să cred că e doar lapsus calami și nu altceva. Bun. Mai sunt cuvinte, dar cred că s-a cam epuizat timpul nostru. O să le analizez săptămâna viitoare, de pildă solebat, familiare, ce mai aveam pe acolo. Pentru că vreau să vă obișnuiți puțin cu modul acesta de a analiza cuvintele, e musa în anul întâi să nu aveți probleme la analiza aceasta socotită, simplistă, pe care o făceați la gramatica română în clasa 5-a deja. E foarte utilă pentru fixarea categoriilor și pentru a deschide poarta sintaxei, pentru că morfologia este indispensabilă înțelegerii unui text. Și fără a putea înțelege exact ce reprezintă din punct de vedere morfologic un cuvânt, nu te poți descurca. Sintaxa, cunoștințele de sintaxă trebuie să se depună pe acest fundamental fel. E imposibil de avansat. Bine, eu sper că nu v-am întristat, deprimat sau speriat. Și vă dau și niște cuvinte care după aia care le-a dat-o. Care? Și după asta, da. Hai că vin cu tine atunci. Uitați-vă colegii de la B, să nu ne ocolească, vă rog mult. Este binele lor. Da.